أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. ليغا خامني موم لا نوي جانغ سي ركعه بو نولي بوكنا سي غاتي سي جليت وروم تيري بي وخاني بوكنا سي غاتي سي جليت جليت دي جانغ واخ بيمو خامل واخ بيمو ديكو لي موي واخ خامل مو دون ني غاتي لا سي مو نينا بوكنا سي غاتي سي جليت دي ديالا بروم سي واخ جو خاني بي لي غاي واخ خامل مو دون ياغي ديالا سا بروم dem bay diyalé sa borom li nga wax yow li nga wax ak mom yow xamoo li nga wax mu do wala nga dem diyalé bur war nga wax li nga wax yow nga xam li nga wax mu do waye li nga wax ak borom sax yow xamoo lu mu do né lol ci gatté ci bir kon war na ci mbolam bi ñu xam mana fatiha al fatiha moy day al qur'an dal ci teunk mbolam mu faram faté won ci bir al qur'an lepp fekkene da ngeena gattañu ba man leena xam mana alquran yeb ci faram fatte ngeen baña gattañu ci xam mana nday ji ak ci sanni ndax julli yalla mako nangu dudul julli gi nek torox mo moy li ngay wax nga xam lu mu doon nga man ka jox sa xol fekkene xol julli dafa tew and ak yalla te nga xamne ki torox lu aji julli ci toroxul tewalul xolam ndax man degul limuy wax mu do xam limuy wax mu do ba du ko jox ak xam kon nak julli ñi war ñoo melni maña ta kon bo xere ci atek bande rek muy wax e mom li wax ji muy wax mom weñ ji xamu ci dara dañ ko ci defal muy wax rek ko julli waru li nekk alquran di wax wax joxe mok ci defal ñoyam ndax weñ ji mom dina wax way limuy wax xam ci dara ko jitt war la nel non li ngay wax war nga xam lu doon yalla gënal na len ci mbolam bindef yeb sawal xel xel mi nak la ci yalla gëna bëgg nga xam ko moy ay waxam yalla benu aya bu nekk ci alquran ci fatiha modi bismillahir rahmanir rahim kom niko shafi'i jappe ne le bismillahir rahmanir rahim aya na way malik ak ñu ci dess day bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin lolou moy ben aya bi lolou mo waral werante am ci ñi biko bismillahir rahmanir rahim wax bu ko wax wat defa wax ci li wala yaangi tambal ci alhamdulillah rabbil alamin degi ni koku woran werante koku la waye amul ci kene fatiha juroom ñaari aya la juroom ñaari aya la ñi tambale ne bismillahir rahmanir rahim aya la sirat alladhi anta alim alim wa alim wa nadalina amin yep lañu def aya ñi nga xey lañu wax ni alhamdulillah rabbil alamin modi aya sirat alladhi anamta alayhim da ci ala aya alim wa alim wa nadalina ka aya mo juroom ñaari la way bot ubbi ko bismillahir rahmanir rahim def aya ñew ci sirat alladhi anta alim def ka laye day da nek juroom ñetti laye def aya juroom ñaari la bismillahir rahmanir rahim tambali fay sar yep la yep doom adama buy jef jef bo xey dafa ko bëgg mu am ca antu yep doom adama du jef jef jo xey dana ant lu mo yalla ka tabal tawfiq ci mu mana motal jef ci kon war na ci julit bu duggé ci benn jef mu wara tudd borom bi ndax yalla rek moy mana antu jeuf motax borom bi buy bëgg def sax dafa tambalé ci turu bopam bismillahir rahmanir rahim doro dugg ci waxam bepp nit bo xey dafa bëgg jeuf mu mëna doon war nga tambalé ci turu yalla nga sakku ni manam sakku yarma dem yaakar yalla defal la tawfiq ba jeuf joju ak jam nek borom bi tambalé téré bi ci bismillahir rahmanir rahim moy ndal benu téré borom bi dafa am ay turu bari turi bari am do won asma wa husna turi rakat la am yu bari bokkal ci allah ak rahman ak rahim rahman ak rahim yalla moy allah moy liñ turi ci sunu sadi sir bi nga xay mooy jëmmi yàlla dafa am asmaa yoo xay ay sifaat lañu, sir yoo xay ay melo yàlla lañu taxawee, ak sir yoo xay jëmmam la lañ ko tudde. Ndax mu ngi mel ni li ñu tudde aw tur buñ tuddee Mouhamad, waaye yàlla atte na buñ tuddee turu Mouhamad moom lañ tudde ci noppam. Jàng na oto ba man oto dinaa ko sa bët, jàng na ma sama bët ba ma ne tax naa kaa ma song, man na ministre ñu naa kaa ministre, yooyu ay asmaa wu sifaat lañu. Tur yoo xam ne tur yoo xam ne dafay tekkale aw meloom boo xam ne la ngay jëfandikoo, bokk na tur yoo xam ne say jëmbale lañ dëkkute. Allahu nak ko zaati turu jëmmi yàlla la, mooy ki nga xam ne darul daganoo ñu jaamu kenn, sàkk ngërëmul kenn ku dul moom, dagul kenn di jaamu boo xam ne dañ cay sàkk tuyaaba lu mooy moom. Jaamu boo xam ne bii boo ko jaamoo di nga ci am tuyaaba, te boo ko mooyee bàkkaar am ca lu dul Allah. Te Rahman moo am yërmande ci biir jaamam yi, yërmande yoo xam ne dafa maasale mooy yërëm bi yëppat bi yërëm bi nit di leen jox wërsëg ci àddina. Bu ñu feebaree mu leen wéral, muy soxlaa mu leen mun ne faj, muy julit muy yéefar koo mën a doon soxla soo am faju yàlla, loolu ci àddina la yem. Waaye faju aaju ëllëg nag ci li ci rek ko yàlla yemale mooy Rahim. Moo tax mu ne nabbi ibaadi ani ana alghafuru rahim wa ana azabi huwa alazabu alim. Yeel sama jaam yi ne leen man day maay ki nga xam ne maay jëggale maay yërëme, waaye nag xamal leen nit ne samay mbugal yu tax. bismillah rahmaan rahim alhamdulilah rabil alamin arrahmani rahim. Bokk nañ teggin alhamdulilah rabil alamin ak cent lay firi mboolem xaaji cent yi lillahi ñee la yàlla rabil alamin di borom bi ne rabil a rabbi dafa nekk borom, dafay tegtale borom di tegtale aji yàlla mu rabbi mooy borom aalam yépp. Ndax bokk na ci aada ku la defal lu rafet wala mu defal la lu baax da nga ko gërëm ca jëfam, tagga ko it ne kii day defal na ma lu baax. Te borom bindeef yi ki nga xam mooy borom aalamul insi wa aalamul jinni wa aalamul xayawaan, addinay nit ak addinay jinni ak addinay bàyyi may addinay rab yépp, boolem addina yooyu yépp ki ko moom moo di yàlla. Moo leen yare, moo yar suñu yaram, moo yar li nga xam moom la ñuy mën a lekk ak li ñu war a mën a naan ak li ñuy sàngoo. Mooy ki nga xam moo bor moo yar suñuy xel, moo koy dolli, moo koy màggal ginnaaw ba nu nekkee di ay xele du nu mën a xàmmee dara, gis na lu yëngatu du nu xam lu mu doon. Moo yar xel yooyu ba lu yëngatu nga xam li ko yëngal ak nan la yëngatu koon la jëm, koo yàlla yar xel yooyu. Noonu la yaree suñu yaram. Te itam gënnaaw sedd it ci borom xam-xam yi nga xam ñoo ñu jaar ci nu di nu jàngal ak meesal yi nga xam ne ñooy yu mag yi nga xam ne ñoo ñuy wëlbati yónni ci nun ay yonantaam ñi nga xam ñoo ñu andi ngir génneen ci lëndëmu kéefar yóbbu ñu ci leeru liimaan, lëndëmu bokkaale ak réer andi na ci leeru dëgg ak xam. Wàcce ci ñoom yonante yooyu ay téere yu demee ni tawraat ak injil ak quran ak toggale ñu ubbeellu seen wax jooju sa xàll leeral nu ba nu xam wax bi. Cet kayit mooy suñu dellukaay ginnaaw boo xee yonante yooyu jóge na ko bu nu bëggee reer delluwaat ci wax jooja mën caa gindi ko mooy busturullahi fil ard, mooy busturu yàlla. Busturu moom la tubaab yi def constitution, mooy busturu yàlla ci suuf si moom alquran, mooy luwa bi nga xam ne ci la ñu war a attewoo moom caami yàlla yépp ci la ñu war a attewoo. Loolu lépp defal nanu ko ndax yàlla na yàlla yaral na suñu yaram yooyu, yaral na suñu xel yooyu, yaral na suñu ruux yooyu, tëbbanul lépp lu mën a doon suñu dund. Ba noppi nag lu bokkaale ak keneen jël keneen ku dul dara nekk nag fekk nag fay fa nu tegoon yàlla moom te ko deful dara. Loolu jekkul kon yar ba mu yarul xel ya kon jariñoowunu xel ya. Kon fa alhamdulilahi wahda kon yi sant yàlla moom dongam yooyu cañ wa shukru lahu ala ni'ami mom rek lañu wara sant ci xewal wa sanaa alayhi ma huwa ahlu mom lañu wara fatte ci li nga xeyelo nak e nopp bi lami yi nak lay wara dëreme moy day wax tak nopp bi deglu lu baax lo xam ni talal di tali ngir joxe aw ñu di tali ngir joxe alal di tali ngir dimbali non ngay gëreme yalla gërem ko ngir top ay digëlam bayyi ay téram lo man non lañu gërem yalla bonne bonne alhamdulillahi rabbil alamin yalla ni waxal waxa dëgg maliki yawmiddin arrahmanir rahim maliki yawmiddin boy borom bis pencëm amnu jang maliki yawmiddin amnu jang maliki yawmiddin maliki yawmiddin moy aji mom bis pencëm maliki yawmiddin moy burab bis pencëm waxnañu nak lenn lu amna mana tax lenn lu jangin la ñi ñu ngi jangi maliki yawmiddin ñi ngi jangi maliki yawmiddin bisa pencé moy yawmiddin nek na fofu bis bo xamne bi ci la yalla fay da jamm yépp tax yalla ci dëgg bis bu reey la bis bo xamne bi doom adama ju ne ci lañ cey fay lamu jitalon bi mu la dé mo xam aw yiw la mo xam aw ay la yawman yantakhimu law fihi min al-zalimin ci la yalla bugal la toñkat yi don toñ te yalla defu len dara di yalla di yok sen alal di yok sen dom di yok sen wer ñu defé nañu ngi ci mo xamne bo def julit ci amulom xel sax lolu boko sété dina la wut dina la sakal lo mané diw dey ab say sa la balaw jamu yalla te bu sega bis bu muy sot sot man mi bis bu man julit ma raw te manuma am sax ab ay boko xalaté da ngay mujjé ne téma def non rek ma mbox ci fekk dédé am jey la ko yalla jey wax na ko ci alquran né ñi nga xamné dama leen ci dolli dañuy moy yalla ma di leen dolli dana leen dolli ay wërse ak wër ak do bu ñu défé né dañ leen défal ñëkkaté wallahi yasulun yeguñu la ma ci xam la ma ci nat yeguñu la ma ci nat ndax bo jëlé sa dugg jëlé ko ci al ci sa kër barka togo togo loko dem ba ci Allah ba sutti ka fane ci Allah ba sutti ka ay picce bu teral len dedet pour bandi la japp yo bu ci beur bolé bu jéss nga bolé ak mom mom lu ci nam waye teral taxu la nga yobbu ko do ci Allah dina ko ci misal mon yalla dafa bëgg comme ñom dañu gëmul yalla ni safara ay dédé yu bari ay mbul yu metti ni ñuy moye yalla dañu bëgg ñu dem ci fa gëna tang mo tax té bu len téré ray lañu tollo rek fa len len yu motax mu den bayyi yu dem ba wala aduna ci leugum mu do len rek lolou jey la kon nak gise ngok bo xane bi dara du fa jari nit alalam ko fa jari ay doom yu bayyi ginaaw ko fa jari ko xamne ci bo tale ci fam wa karam dal ci sa kaw bo fa mom ci yalla dal ci kaw ken du dal ci sa kaw yalla ken na ko da ngay jël wat dina ko ni sa bokk tay na moy maliki yawmiddin ngok yawma la yakum malun wala banun illa man atalla bi qalbin salim rabbi mo wax ni bis la bo xane bi ala du fa jari ay dom du fa jari xol bu mucc ay kep fa jari xol bu yiw xol bu yewet xol bu ambal ñepp jamari fa jari moy qalbu salim xol bu am xol bu ambal kenn en bogu moy qalbu salim en ay ne ko xol lo rek fa jari yawma la tamliku nafsun li shay'in wal amru yawma lillah kenn du fa manal kenn dara ngir mi yalla ka yor kero ci lu xam yawma tasanu alayhim aslatu wa aydihim bis ma xey seen lamé nak seen loxay cede ak seen tank yalla day kasté aw lamé ndax lamé daana fen man na fen ci atti daana fen man nga wax deug man nga wax du deug ci li ci dess yépp nak ma suñu wax ci atti yow xam yalla day tej lamé ma daan fen nek bu wax tay ci li ci dess yi daawul wax ñoy wax deug rek lu mëna xam deug rek lu mëna wax kenn kenn bu ne wax nak la nga doon def yen defen ko kero malaak yi bisna wax yow malaay ko fil malaaykatu muharrabun wala awliya salihun man tamada fi tughyan wa ba'd al-qisar bisla bo xamne bi malaaka yi muharrabi lay duñ fa mana jariñ ku yeyon ci moy yalla ak ak rew ba de lawliya yi wali yi duñ fa mana salih duñ mana dara ku nekkon ci rew ba de ci malil zalimin hamim wala safi'an yuta borom bi mo wax ne toñ ka ci duñ am ben tinu kat bu le ma tinu ko ñu mucce ci gogal ka leen dara wacc ngi wax moy yawma yaqumu nasu li rabbil alamin bu sama xey ñepp dañuy taxaw ngir borom bi neew ñepp dañuy taxaw ne roj kenn du tok kenn du yëngatu kenn du dox moy yawmu diini bobu loolu am mu ne laay juroom ne iyyaka na'budu laay ñentel ba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yaw yalla day lañu jaamu yaw yalla lañu dimbaliko yalla rek lañu jaamu yaw yalla rek lañu sakku dimbali loolu lay tiri li tax neewul naxbu iyyaka neewul nasta'in iyyaka tax bu jitalé fiil bi doore andi iyyaka tamir bobu da fay melni kon man nga jaamu keneen ku dul yalla waye bo jitalé tamir bi nak doore ñew andi fiil bi dang ka takka fofu ci ne jaamu gi defé woko ku dul yalla keneen ku dul yalla do ko jaamu dimbali bo bi dimbali ko keneen ku dul yalla idha kana rabbuna bi yadi kulli shay'in bi yadi amru dunya wal akhirah bi yadi jannati wan nar fa hal yaliqu bina an naqda li ghayrihi wa natadallala li 'abdi aw nakhsu wahdahu bil 'ibadati wa taqdis bu fekkene yalla ci mom lo xam la lepp nek ci lo xam la biru adina ne ci lo xam la biru al-akhirah ne ci lo xam la adina ne ci lo xam la safara ne kon ndax dina yalla lu torox lu kenen ku dul yalla ci jamm bi dedet nu sekal nu jël kat magal rek yalla rek mo yoyoo sel ak jamm jamm yalla boko day def koy wax jagga faté bu fofu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nga xamné yalla kenn man la remplacer kenn man la taxaw ci kanamu yalla ko melni yalla amna benn jamm katu yalla bo xamné ci ñi nga xay ñom yalla baxé na leen ndax ku yalla baxé bo dé ko xay yaangi bëgg yaqul yalla la yé ko di dil nga dil ci wat bala nga yaqul la bala nga yaqul la nga amon moy bëgg jot dara shaytané bëgg la ko nga bëgg sama xel dem ci leneen lu yalla yalla dina dimbali ba nga yéela ba nga bàyyi lool ba mën a am yàlla ba nga am lool dafa yor jaamukatu yàlla boobu dafa kabbar ba mu ne bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim malika yawmiddin iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in mu dégg bu pare kasdab te da ngay fen yaa ngi jaamu sa alal bu ne yàlla rek laa jaamu mu dégg lu ko ne da ngay fenn yow sa alal ngay jaamu mu dem dem saraxe alalam yëpp ngir yàlla ay taxaw tàmbalee bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'in ñu ne mu dégg mu nekk da ngay fenn xamal ne yaa ngi jaamu yaa ngi jaamu nit ñi mu dem beru nit ñi julli ba ci iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'in ñu nekk da ngay fenn xamal ne yow yaa ngi jaamu say sër mu dem summiku ba desee looxee sutural na awraam ba mu kàbbaree ba ñëw iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'in ñu nekk alaana sadaqta léegi na wax nga dëgg teerewul yàlla delloo si waat na naka lépp jubbaale kaa yi ak nit ñi mu jaxase ñoom jubbanti ji leen waaye boobu dafa demoon ba yàlla bëggoon ka seytaan bëggoon kaa xëpp ci iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'in te yàlla rek lay jaam bu amee koo xëy boo defee kàbbare am koo xam ne kii bu ñëwee entre ngaa dagg sa julli dem ci kon jaamatoo yàlla ndax moo waral allahu akbar yooyu nekk ci biir julli ndax boo jul boo dee kàbbare seytaan yi dafay daal di ñëw ci sa xol di la diwa ngi lay xaar ak ministère la de wala diwa ngi xaar directeur la wala diwa ngi xaar personnalité bu rëy la ci sam xel di nga gaawal nga gaaw ko julli pour egg boo eggalee rek yàlla xam ne yow jaam wax diw moo kay nga doon jaam iyyaaka na'budu moo tax nee na bu la ñëwlu yooyu nag neen allahu akbar yàlla gën a màggaloon rek loolu lay fàttali allahu akbar seytaane booy kabba rek mu dugg sa xel bu ne xalaat bu ne mu duggal sa xel ci biir julli moom loo ñàkk xalaat booy kabbar sa xalaat bi ñëw seytaane koy def nag mooy waswaasi waxan naa bu ko defee nag booy toll na neen allahu akbar rek moo war a booy sëggaat booy sidi yëpp mën a allahu akbar yàlla gën a màggaloon booy wax naan lu mën a doon rek yàlla gën a mag ndax bu ñàkk loo mën di ñàkk mën nga am remplace am ba mu des yàlla yàlla ko ñàkkee si dara doon ko wut ihdina siraatal mustaqim boog si foofu nag tey di tàmbale ci faate ba ci iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'in yàlla rek a fi ne moom nga doon màggal ihdina siraatal mustaqim bii nag ngay ñaan yàlla di tàmbale ci ihdina siraatal mustaqim ba fatiha jeex da ngay ñaan borom bi. Màggal nga ka ba noppi nag di ko ñaan mu jubal la. Yàlla na nga nu jubal yoon wu jub. Yàlla nga mu gindi yoon wal xëy moo yoon wu jub. Ban yoon wu jub mooy yoon wu jub? Mu ne siraata lasina yoonu ñi nga xam ne anam daalim gaa yi nga xéewaloon mooy mi nana bi iina yonante yi ak sidiqin yi ak suhada ak salihin yi ñooy gaa yooyu. Yoon wa ñu jaaroon naa ngi ne yàlla nga gindi ma ba ma jaar. Xëy maqdubi alim bañ maa jaaral ne yoonu ñi nga mere. Ñi nga mere nag lu mel ni yëfuti dañu xam dëgg ba noppi suur teg ci seen tànk. Ndax nañu xamoon ci ngën ji mi neef ak na waroon a mel bañu ko xamee ne teeñu ci ñoom kiñaan di leen jàpp ñu daal dem ca téere ba far mbinde mbinde ba far fa mbinde fa leneen kooku yàlla mere leen. Ñooñu mooy xayru maxdubi alim bay ma bañ a bokk ci ñañu mere wala daalina bañ a bokk ci ñañu réeral. Ñi ñu réeral mooy nasaraan yi réer bi ñu réer mooy ba ñuy tuumaal Mariama nit ku baax la woon koo xam ne kii da doon jaamu yàlla ci jàkk ji jaamu demul benn liggéeyu mooy jaamu yàlla ba yàlla na ma ci moom aw yóbbu na ma feeñal kéemaan muy génn yàlla sol ci moom ak roof muy Issa ba mu gane addina ñu di nga tuumaal nag. Ne ko la nga doon li nga doon def xalwa di jaamu yàlla ni nga yow am na ko ñoo fa doon dajale tuuma jooju yàlla dindil ko ca liir ba tontu leen ne na jaamu yàlla la dindi yoonu yàlla ñoom ñu daal di fa réer nag daal di kon nag yàlla mi ñu doon seet moo moo ñëw kii yàlla la Issa mii yàlla la Mariama mii yàlla tey xam naa ne yàlla mi bidda sama yàlla kon yàlla ñett yàlla moo tax borom wax ci alquran inna allah laqad kafara sin xaalu inna allah salatu salaam. Giñ naa ne weddi na giñ naa ne ak yéefar la gaañu naa yàlla mooy ñetteelu yàlla mooy ñetteelu ñett ñi mu ne ñooñu yéefar lañu laqad kafara sin xaalu inna allah salatu salaam maamin ilaha illa ilahun wahid amul benn yàlla bu dul benn rek mu yàlla kooku mooy daalina mooy ngay ñaan yàlla yàlla gindi la yoonu yoonante yeeg gaa yu baax yi bañ laa booleeg ñu mere yi ñu yàlla am xam-xam ba noppi yàlla mere leen borom xam-xam ba mu jëfe xam-xamam yàlla mere na ko ndax waroon ngaa gindi ko war a gindi say saw nit gindeetoo gindi ko gindi woo saw nit gindi woo gindi koo lu mooy topp sa nag yàlla daf lay mere yow xëy mu yegg la ba noppi nag kooku mooy maxdubi alim borom yi xam-xam lañu lool waaye topp ñu seen i xam-xam nasaraay nag dañu réer fàttee bii nag da ngay ñaan yàlla bool bañ laa bool sa ñooñu te boolee ci gars yi yoon nañ moo tax borom bi wax ci hadith bu ko si ne fatiha day sama jaam dama kaa séddoo koom bu sama jaam waxee ne bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani irrahim maliki yowmi din iyaaka nabudu wa iyaaka nasta'iin malika lii maa ko moom léegi siraata alladina anamta alayhim xayri maldubi alayhim wala daabin idina siraata almutaqim siraata alladina anamta alayhim xayri maldubi alayhim wala daabin sama jaam ko moom bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yowmi din ñetti aaya yoo la yàlla moom idina siraata almutaqim siraata alladina anamta alayhim xayri maldubi alayhim wala daabin amin ñetti laa yooyu jàmmee ko moom dara yàlla lépp ci jàmm bi la jëm iyaaka nabudu wa iyaaka nasta'iin nag benn laay bi ne ci digga bi jàmm bi see dugg ak borom bi ndax iyaaka nabudu yow la ñu jàmm yàlla ka moom jàmm iyaaka na seen dimbal bi jàmmee ko moom moom la dox dañoo seetlu fàtte ci digga bi moo tax ñu ne fàtte moom moo ëmb lépp mboolem ñaan yëpp ngi ci fàtte lépp lu koo bëgg a ñaan xamoo ko ñaan jàmmal fàtte la loo bëgg dimbali jàngal fàtte wax ne bismillahi laxtam bi ñu bi réer nit ñëppay tund ci biir fàtte kon fàtte moom moo ëmb lépp kon fàtte tu ci taab képp koo xam ne kii moom yaa ngi di ab julit nga war nga kaa xam te jéem a xam ci ay maanaam dara ndax doo julli yenn julli farata wala li farata wala muy julli naafi la lu mooy nga jàng fàtte kon nag loolu lañu tënk ci fàtte tu ci taab